Mąż kumpeli dostał awans w jakiejś firmie. Teraz od 7 do 7 coś tam składa, zajebiściej. Patrzy tak jakbym to ja był z hajsem w piździe, bo se wstałem o 12, coś tam zjadłem, grałem w piwkę, no i patrzy na mnie jak na zjeba. Dalej tylko piszesz, weź ty lepiej się ogarnij, masz rodzinę, daj mi byt bezpieczny. Nic nie mówię, palę szluga, nie chcę być niegrzeczny, bo jak kochanie poznasz prawdę, ci się życie spieprzy. Kwit jest niezły, kiedyś nie szła karta w pizdę, wierz mi, byś mnie skreślił widząc ranem gdzieś na szybce kreski. Kim jesteśmy? Kilku gnoi z bloku, zwykłe Czeszki. Uwierzyli, że świat kurwa może być piękniejszy. Patrzę jak córka rośnie, myślę, dobrze weszło życie. Narzeczona znów całuje mnie w policzek. Nie jestem niewolnikiem, limitem niebo typie. Ile razy tu wątpili we mnie, nie policzę. Nie chce mi się walczyć o pozycję, a wytwórnie wciąż składają jakieś dziwne propozycje, a ja tylko się uśmiecham w opcji spoks pomyślę. Niby spoko, ale mogłeś wziąć popitkę. Piję za błędy, może przez to mam zbyt często kaca. I nie odwracam się od brata, kiedy stres go zgniata. I jest okazja, czy to awans jest, czy jest to strata. To jest schowana jedna zimna, drugą weź pozdrawiam. Wiesz, od dawna jakoś tracę serce do gry, ale chuj kładę, robię rap, bo wiem, że jestem dobry, znasz to. Gnoje szybko chcą tu zrobić banknot. Jebać hip-hop, taki hip-hop, to se możesz włożyć srańsko, ty. Poszli w miasto, on był z bandą, bo się boi sam to. Dobry rap, ją prawdę powie nawet policjantom. Podpis, sprawdź go, chciałeś prawdy, to się zdoisz, chamsko. Chyba, że kurwa się tym jarasz, no to sorry, zazdro. Wiem jak żyją raperzy i co mam wierzyć w ten plik forsy. Jak po zdjęciu zaraz oddasz kredyt, małolatki chcą się czochrać. Trochę prochu, trochę dropsa, trochę z boku, trochę onfasa, potem obciach. Nie chce mi się walczyć o pozycję, a wytwórnie wciąż składają jakieś dziwne propozycje, a ja tylko się uśmiecham w opcji spoks pomyślę. Niby spoko, ale mogłeś wziąć popitkę. I don't stop. I don't stop. I don't stop that bitch, huh?